قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا نمنا آدامه ومبشاري كما ذيلي ومبفي خيري ونمنا آدامه نمن يفوفا na tumefanya usiku na mchana kuwa ishara mbili tena tukaifuta ishara ya usiku na tukaifanya ishara ya mchana ni yenye mwangaza ili mtafute fadhila itokayo kwa Mola wenu mlezi na mpate kujua idadi ya miaka na hisabu na kila kitu tumekifafanua waziwazi na kila mtu tumemfungia amali yake shingoni mwake na siku ya kiyama tutamtolea kitabu atakachokikuta kiwazi kimekunjuliwa ataambiwa soma kitabu chako nafsi yako inakutosha leo kukuhisabu anayeongoka basi anaongoka kwa ajili ya nafsi yake na anayepotea basi anapotea kwa hasara yake mwenyewe wala habebi mbebaji mzigo wa mwingine wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke mtume na pindi tukitaka kuteketeza mji kuwaamrisha wale wenye starehe na taanusi lakini wao huendelea kutenda maovu humo basi hapo kauli uthibiti juu ya mji huo nasi tukauangamiza kwa maangamizo makubwa na kaumu ngapi tumeziangamiza baada ya Nuhu na Mola wako mlezi anatosha kabisa huwa ni mwenye kuzijua na kuziona dhambi za waja wake anaitaka yapitayo upesi upesi itafanya haraka kumletea hapa hapa tunayoyataka kwa tumtakaye kisha tumemwekea jahannam ataingia humo hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa na kufurushwa na anaitaka akhera na akazifanyia juhudi ya amali zake naye ni muumini basi hao juhudi yao itakuwa ni ya kushukuriwa wote hao tunawakunjulia hawa na hao katika neema za Mola wako mlezi wala neema za Mola wako mlezi hazizuiliki angalia vipi tulivyowafadhili baadhi yao kuliko wenginewe na hakika akhera ni yenye daraja kubwa zaidi na fadhila kubwa zaidi usimfanye mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu usije ukawa wa kulaumiwa uliyetupika Allahu akbar Allahu akbar la katika tabia ya mwanadamu kufanya haraka katika kuwahukumia watu kwa yanayowapata na katika kauli zake na vitendo vyake naye hukimbilia kulingania shari kama anavyolingania kheri naye hufanya haraka kumwapiza kwa Mwenyezi Mungu amteremshie shari yule aliyemkasirisha kama anavyofanya haraka kuomba khairi. Na sisi tumejali ya usiku na mchana kwa namna yao na kupishana kwao kuwa ni alama zenye kuonyesha upweke wetu na uwezo wetu. Tukauondoa mwangaza kwenye usiku na kisionekane kitu, na alama yake ni giza lisokuwa na jua. Hiyo ni ishara kubwa. Na mchana tukaufanya wa kuangaza, hapo laonekana jua, ile ishara kuu ili mpate kwenda mtakako wakati huo katika kutafuta maisha yenu. Na katika kuja usiku na mchana mpate kujua idadi ya miaka na hisabu za miezi na siku. Na sisi tumekubainishieni kila kitu kwa uwazi kwa sababu ya maslaha yenu, ili simame hoja juu yenu baada ya kutimia neema. Na kila mtu tumemfungamanishia amali zake, vitendo vyake, kama koja liliyoko shingoni. Na siku ya kiyama tutamtolea kitabu kilichoandikwa vitendo vyake vyote. Atakiona kitabu hicho kiwazi, iwe wepesi kwa kukisoma. Ataambiwa, soma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ijapokuwa duniani alikuwa hayakusoma. Soma kitabu cha amali zako, hicho leo kinatosha kukuhisabia na kukudhibitia vitendo vyako. Mwenye kufuata njia ya haki, basi anajifaa mwenyewe, na mwenye kuiacha, basi anajipoteza mwenyewe. Wala hapana mwenye kubeba dhambi zake akambebea dhambi za mwinginewe. Wala haitufali kumuadhibu yoyote kwa kutenda kitu kabla hajampelekea mtume kutoka kwetu amwonyeshe njia ya haki na kumkataza maovu. Na pindi ukikadiria tangu awali katika Lauhul Mahfudh kuwateketeza watu wa mji fulani kwa mujibu wa hikma yetu, basi sisi huwasalitishia wale waliojidekeza kwa taanusi katika huu mji, wakafanya fisadi zao, wakaacha njia ya haki na wakafuata wenginewe bila kutambua. Na kwa hivyo huo mji wote tena hapo ustahiki kuangamizwa, nasi huangamiza vikubwa mno. Na kaumu nyingi zilizokuja baada ya Nuhu tuliziangamiza kwa kuwaasi manabii wao, na ya kutosha kuwa ni ishara ya Mola wako mlezi kwamba yeye ni mjuzi wa kila kitu kama kilivyo kwa ujuzi wa mwenye kuona, naye anazo habari za dhambi za waja wake na mwenye kuziona. Hapana chochote katika vitendo vya waja wake asichokijua, na yeye atawalipa kama wanavyostahiki. Mwenye kutaka starehe za dunia hii pitayo na akazitumikia kwa kutafutia kisingizio, wala asiwe na yakini na miadi, na wala asingojie malipo ya akhera, tutamletea haraka haraka tuyatakayo ya duniani kwa kunjufu na wasaa. Haya ni kwa tumtakaye kumletea haraka, kisha tutamwandalia kwa akhera jahannamu ahirikike kwa joto lake, na ya hali awe ni mwenye kushutumiwa kwa aliyotenda, mwenye kutengwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. Na mwenye kuitaka akhera kwa vitendo vyake, na yakawa navyo hivyo vitendo, na akawa na muamini Mwenyezi Mungu na malipo yake, basi watu kama hao vitendo vyao vitakubaliwa na Mwenyezi Mungu na watapata malipo kwa ajili yake. Na sisi tutawakujulia neema za Mola wako mlezi hapa duniani makundi yote mawili pindi wakichukua hatua ya kufikia hayo. Wala neema za Mola wako mlezi hatonyimwa yoyote akiwa muumini au akiwa kafiri, maadamu wakishika njia za kutafuta. Hebu angalia kukuzingatia vipi tulivyowafadhilisha baadhi ya waja wetu kuliko wengine kwa kuwapa mali na vyeo na nafasi, pindi wakishika njia za kuyapata hayo katika dunia. Na hayo ni kwa hikma tunayoijua sisi, na tofauti zao katika akhera ni kubwa zaidi kuliko tofauti zao za kiduniani. Kwa hivyo yatakikana washughulikie akhera, kwani huko ndiko kwenye kutukuka kwa kweli na kuzidiana kwa hakika. Ewe mwenye jukumu, usimfanyie Mwenyezi Mungu kuwa na mshirika. Utakuja fedheheka kwa kudharauliwa, na utajaliwa uwe mwenye kutupika. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ بالعرف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا na Mola wako mlezi ameamrisha kuwa msimuabudu yeyote ila yeye tu na wazazi wawili muwatendee wema mmoja wao akifikia uzee naye yuko kwako au wote wawili basi usimwambie hata ah wala usiwakemee nasema nao kwa msemo wa heshima na uwainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuonea huruma na useme Mola wangu mlezi wa rehemu kama walivyonilea utotoni Mola wenu anajua kabisa yaliyo nyoyoni mwenu ikiwa nyinyi mtakuwa wema basi hakika yeye ni mwenye kuwaghufiria wanaotubia kwake na mpe aliye jamaa yako haki yake na maskini na msafiri wala usitumie ovyo kwa fujo hakika badhirifu ni ndugu wa mashaitani na shaitani ni mwenye kumkufuru Mola wake mlezi na ikiwa unajikurupusha nao nawe unatafuta rehema ya Mola wako mlezi unayoitaraji basi sema nao maneno laini wala usiufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako wala usiukunjue wote kabisa utabaki kulaumiwa muflisi hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki ya mtakaye na humpimia mtakaye hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kuwajua na kuwaona Allahu Akbar Allahu Akbar لا إله إلا الله نمره وكم لذي يمحكم قوام سمو عبدو ييوتي سبقوا يهي نفيا موفني ويما قوكميلي فوسا سبين وويلي نهاو أموجا واو كفكريا قواكو حاليا ونيونج نمشو وعمري واو باسي لشكتوك تامكو لكوشوكا ناو au kuudhika kwa yanayo kupata kutokana nao wala usiwahamakie nanena nao maneno mazuri laini yenye kuonyesha hisani na kwa heshima na wafanyie upole na wanyenyekee kwa kuonea huruma na uwaombe ewe Mola mlezi warehemu wote wawili kama walivyonifanyia huruma waliponilea utotoni enyi watu Mola wenu mlezi anajua kuliko nyinyi yaliyomo katika dhamiri zenu na atakuhisabuni kwayo kwa thawabu na ikabu na mkiwa mnakusudia wema na mkautenda tena mkatokea baadhi yenu mkateleza na kisha mkarejea kwa Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu subhanahu atakusameheni

Subhanahu anayachukia wayasemayo makafiri kwamba malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Anasema, Mola wenu mlezi amekufadhilisheni kuliko mwenyewe kwa kukupeni nyinyi watoto wanaume wenye nguvu, na yeye akawafanya malaika ni banati zake kwa mnavyodai. Kwa maneno yenu haya mnazua mafisi makubwa. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا Na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka, lakini haikuwazidishia ila kuwa mbali nayo. Sema, lau kuwa wangelikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo, basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi. Subhanahu wa ta'ala, ametakasika na ametukuka juu kabisa na hayo anayoyasema. Zinamtakasa zote mbingu saba na ardhi na vyote viliomo ndani yake. Na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake, lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika yeye ni mpole na mwenye maghfira. Na unaposoma Qur'ani tunaweka baina yako na wale wasioiamini akhira pazia linalowafunika. Na tunaweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasije wakaifahamu.

waambie atakurejesheni Mwenyezi Mungu yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao kama staajabu, nao wakisema kwa kejeli, huko kufufuliwa unakutuahidi kutakuwa lini? Waambie nataraji kutakuwa karibu. Na siku atakapokufufueni Mwenyezi Mungu kutoka makaburini kwenu, mtakufufuliwa nanyi mkimshukuru na kumsifu Mola wenu mlezi kwa ukamilifu wa uwezo wake. Na mtadhani kuwa hamkukaa makaburini kwenu ila muda mchache tu, mtaona muda ni mfupi kwa mnasaba ya hayo mnayoendea. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Waambie waja wangu waseme maneno mazuri, maana shetani huchochea ugomvi baina yao. Hakika shetani ni adui aliyedhahir kwa mwanadamu. Mola wenu mlezi anakujueni vilivyo, akipenda atakurahimuni na akipenda atakuadhibuni, na hatukukutuma ili uwe mlinzi juu yao. Na Mola wako mlezi anawajua vilivyo waliomo mbinguni na katika ardhi. Na hakika tumewafadhilisha baadhi ya manabii kuliko wengine, na Daudi tulimpa zaburi. Sema, waombeni hao mnaowadaia badala yake yeye, hawawezi kukondoleeni madhara wala kuyaweka pengine. Hao wanaoomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa Mola wao mlezi, hata miongoni mwao walio karibu mno, na wanataraji rehema zake na wanayehofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mola wako mlezi yafaa kutahadhari nayo. Na hapana mji wowote ila sisi tutauteketeza kabla ya siku ya kiyama, au tutaupa adhabu kali. haya yamekwisha andikwa katika kitabu. Na hapana kinachotuzuia kupeleka miujiza ila ni kuwa watu wa zamani waliikanusha. Na tuliwapa Wathamudi ngamia jike kuwa ni ishara iliyo dhahiri, lakini walidhulumu kwae. Nasi hatupeleki ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha. Na tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amekwisha wazunguka hao watu, na hatukuifanya ndoto tuliyokuonyesha ila ni kuwajaribu watu, na mti uliolaaniwa katika Qur'ani, na tunawahadharisha, lakini haiwazidishii ila uasi mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, waambie waja wangu waumini wanapopambana na washirikina waseme maneno yaliyo bora ya kukinaisha, na waachilie mbali kutumia maneno makali makali yanayosababisha shari na uharibifu, kwani shetani huleta fisadi baina ya waumini na makafiri, kwa kuwa yeye ni adui aliyewazo binadamu. Mola wenu mlezi ndiye anayejua vyema mwisho wa mambo yenu, akipenda atakurehemuni kwa kukupeni taufiki ya imani, yani uwezo wa kuamini, au akipenda atakupeni adhabu kwa kuikosa hiyo imani. Wala sisi hatukukupeleka wewe uwe ni mwakilishi wao kwa mambo yao hata walazimishe kuamini, bali tumekutuma uwe ni mbashiri kuwapa habari njema wenye kusadiki na mwonyaji kuwaonya wanaokanusha. Waachilie mbali na waamrishe sahaba zako wawastahimilie. Na Mola wako mlezi anajua vilivyo vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, na anajua hali zao, basi anawakhiari miongoni mwao kwa kuwapa unabii awatakao, naye amekukhiari wewe kwa kukupa utume wake, basi haiwafalii wao kuudhika na unabii wako. Na hao manabii si wote sawasawa kwa daraja mbele yake alitukuka sheni yake, bali baadhi yao ni bora kuliko wenginewe, naye amewatukuza baadhi ya manabii juu ya wengine kwa miujiza na wingi wa wafuasi si kwa ufalme. Basi alitukuzwa Daudi kwa kuwa kapewa Zaburi si kwa kuwa kapewa ufalme. Basi hapana ajabu kuwa wewe Muhammad ukapata fadhila kubwa kabisa kwa kuwa umepewa Qur'ani. Waambie hawa wanaoabudu viumbe na wanadai kuwa hao ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu, waombeni hao mnaoabudu na kukuteremkieni shida au mkahofu kuwa itakushukieni, hamtopata kwa chochote cha kukondoleeni madhara yenu wala kuyahamisha na kuwa mwinginewe. Na hakika hawa viumbe wanaowaomba wale wanaoabudu wao wenyewe wanamwabudu Mwenyezi Mungu, na wanaomba wapate daraja na cheo kwake kwa utiifu, na wanapupa ya kutaka wawe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, na wanatumaini kupata kwake rehema, na wanayehofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mwenyezi Mungu inatakikana kutahakari nayo na kuiogopa. Na ni mazoea yetu kuteketeza kila mji na watu wake unapodhulumu mji huo, au huwapa adhabu kali watu wake kwa mauaji au vinginevyo. Basi watu wako tahadhari, kwani hukumu yetu imekwisha hukumiwa na imekwisha andikwa katika kitabu chetu. Watu wako wamekutaka uwalete ishara na miujiza, nao hawakukinaika kwa yaliyowajia ambayo huwakinaisha wenye akili. Na mwendo wetu umekwisha wapitia hao wanaotaka miujiza, na wanapokubaliwa wasiamini, nao ni kuwang'olea mbali kwa adhabu kama tulivyofanyia wakale. Miongoni mwa hao ni watu wa Thamud, walitaka miujiza akawangamia mke ni miujiza wazi kwao wa kuondoa shaka zote, wakamkanusha yakatokea kwao yaliyotokea. Na imekuwa hikma ya Mwenyezi Mungu kuwa asiwakubalie hayo waliyoyataka kwa kuchelea wasiikatae miujiza kwa kutarajia watakujaamini miongoni mwao au watakujazaa watakawamini. Na miujiza hakika sisi wapelekea watu kwa kuwatia hofu na kitisho. Ewe Nabii, kumbuka tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amewazunguka hao watu, wao wamo wamedhimitiwa na kudhara yake, basi wewe wafikishie ujumbe wala usimwogope yote katika wao. Mwenyezi Mungu atakulinda nao na mambo ya ajabu uliyoyaona katika usiku wa Israeli, yani safari ya usiku. Hatukuyafanya sisi ila yawe ni mtihani na majaribio kwa wanadamu. Kwa hayo ipate kuzidi imani ya muumini na ukafiri wa kafiri. Na wala hatukufanya ule mti uliosubiwa katika Qur'ani, nao ni mti wa Zakum unaomea huko motoni, isipokuwa ni kuwafanyia wao pia mtihani pale waliposema moto unaunguza mti, basi vipi mti umee katika moto? Pia ni kuzidi kuwahadharisha kwa hayo, lakini kuwahadharisha kwetu hakuwazidishii isipokuwa kupindukia kiwango kikubwa kabisa. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نقال تلفوان بي ملائكة مسجدين آدم wakamsujudia isipokuwa Iblisi. Akasema, je, ni msujudie uliyemuumba kwa udongo? Akasema, hebu unambie habari ya huyu uliyemtukuza juu yangu. Ukiniakhirisha mpaka siku ya kiyama, hapana shaka nitawaangamiza dhuria zake wasipokuwa wachache tu. Akasema Mwenyezi Mungu, ondokelea mbali, atakaye kufuata katika wao basi Jahannam itakuwa ndiyo malipo yenu malipo ya kutimia. Na wachochee wawezao katika wao kwa sauti yako, na wakusanyie jeshi lako la wapandao farasi na waendao kwa miguu. Na shirikiana nao katika mali na wana, na waahidi. Na shetani hawapi ahadi ila ya udanganyifu. Hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu, na Mola wako mlezi anatosha kuwa ni wakutegemewa. Mola wenu mlezi ndiye anayekuendesheni merikebu katika bahari ili mtafute katika fadhila zake. Hakika yeye ni mwenye kukurehemu ni nyinyi. Na inapokufikieni taabu katika bahari, hao mnaoomba wanapotea isipokuwa yeye tu. Na anapokuvueni mkafika nchi kavu, mnageuka. Ama mwanadamu ni mwingi wa kukanusha. Je, mmeaminisha ya kuwa hatakudidimizeni upande wowote katika nchi kavu, au kwamba hatakuleteni tufani la kokoto kisha msipate wa kumtegemea? Ama mmeainisha ya kuwa hatakurudisheni humo mara nyingine na kukupelekeeni kimbunga cha upepo akakuzamisheni kwa mlivyokufuru, na kisha msipate kukunusuruni nasi? Na hakika tumewatukuza wanadamu, na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini, na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri, na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tuliowaumba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Na Mwenyezi Mungu anakumbusha asili ya kuumba na uadui baina ya mwanadamu na Iblisi. Pale alipowaambia malaika, msujudieni Adamu kwa kumwamkia na kumheshimu kwa kumuinamia. Hapo hapo wakasujudu, isipokuwa Iblisi akakataa. Na akasema kwa chuki, vipi ni msujudie uliyemuumba kwa udongo, na hali mimi umeniumba kwa moto, mimi ni bora kuliko yeye. Iblisi akasema, ewe Mola wangu mlezi, hebu niambie habari za huyu uliyemtukuza juu yangu, ukaniamrisha nimsujudie, kwa nini utamtukuza kuliko mimi, na mimi ni bora kuliko yeye? Na hapa kwa utukufu wako, ukinibakisha ni hai mpaka siku ya kiyama, basi nitawahiliki dhuria zao watawazaa kwa kuwaburi, isipokuwa wachache tu kati yao utakaowalinda na kuhifadhi. Mola akamwambia kwa kumtisha na kumlegezea kamba, endelea na shani yako lichagulia kuifuata. Atakaye kutii wewe katika wana wa Adamu, basi Jahannamu itakuwa ndio malipo yako na yao malipo ya kutosha yaliyokamilika. Na wazuge na wavute kwa kuwaitwa maasi Mwenyezi Mungu, hao na waweza miongoni mwao. Nafanya kila juhudi yako ya namna zote za udanganyifu. Nashirikiana nao katika kuchuma mali ya haramu na kuyatumia kwa haramu, na kuwafurahisha watoto na kuwaghuri wafanye fisadi. Nawape ahadi za uongo kama kuwa miungu yao itawaombea, na kuwa watapata utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya sala zao. Na shetani hawaahidi wafuasi wake ila kwa udanganyifu na uficho. Ama waja wangu walionisafiania mimi, wewe huna uwezo wa kuwapotoa, kwa kuwa wao wanamtegemea Mola wao mlezi, na yeye anatosha kabisa kuwa ni wakuwanusuru wakimtaka msaada wa kusalimika nawe. Mola wenu mlezi ni peke yake ndiye anayeziendesha merikebu baharini, ambazo kwazo nyinyi mnatafuta manufaa kwa biashara na mingineyo. Yeye daima ni mwenye rehema kwenu. Mkisibiwa na madhara na mkakabiliwa na hatari katika bahari, ukukimbieni wote hao muombao kwa haja zenu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, kwani nyinyi hapo hamumkumbuki mwinginewe. Lakini akishakuvueni na kuzama na kukufikisheni nchi kavu, mnaacha tauhidi kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, na mnakufuru neema. Ndiyo mtindo wa binadamu daima kukataa neema. Na hapo tukishakuvueni mkafika nchi kavu, kwani ndiyo mmeaminisha kuwa basi haikupateni adhabu ya Mwenyezi Mungu? Hasha, akitaka anaweza akaipindua ardhi ikakuteketezeni chini yake, na akitaka atakupelekeni upepo mkali ukutupieni kokoto na mawe, na wala msipate kukulindeni na yanakupateni. Au nyinyi mmeaminisha kuwa Mola wenu mlezi hatakurejesheni tena baharini, na akuleteni tufani la pepo livunjilie mbali hicho chombo chenu, akakuzamisheni kwa sababu ya kutothamini neema yake pale alipokokoeni mara ya kwanza. Tena hapo hamtapata ukuteteni kwetu kwa tulio kufanyeni ili mpate kusalimika. Na hakika sisi tumewatukuza wana wa Adamu kwa kuwapa uzuri ilonyoka na matamshi na uwezo kukhiari mambo, na tukawapa heshima na utukufu pindi wa kitii, na tukawapakia nchi kavu juu ya wanyama na baharini katika merikebu, na tukawaruzuku vitu vitamu, na tukawafadhilisha fadhila kubwa kuliko viumbe vingi kwa kuwapa akili na kuweza kufikiri. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. Siku tutapowaita kila kikundi cha watu kwa mujibu wa kifuatacho, basi atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, basi hao watasoma kitabu chao wala hawatadhulumiwa hata chembe. Na aliyekuwa hapa kipofu, basi atakuwa kipofu akhera, na atakuwa aliyepotea zaidi njia. Na hakika walikaribia kukushawishi uache tuliokufunulia ili utuzulie mengineyo, na hapo ndio wangalikufanya rafiki. Na lau kuwa hatukukuweka imara, ungelikaribia kuwaelekea kidogo. Hapo basi bila shaka tungelikuonjesha adhabu maradufu ya uhai na adhabu maradufu ya kifo, kisha usingepata mtu wa kukunusuru nasi. Na walitaka kukukera ili uitoke nchi, na hapo wao wasingelibakia humo ila kwa muda mchache tu. Huo ndio mwendo kwa mitume tuliowatuma kabla yako, wala hupati mabadiliko katika mwendo wetu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, waambie watu wako siku tutakapowaita kila kikundi kwa alama zao wanazozijua, au mwongozi wao wanemfuata, au nabii au kitabu, wakaambiwa: enyi watu wa Musa, au enyi watu wa Qurani na kadhalika, ili wapokee vitabu vya amali zao. Basi atakayepokea kitabu cha amali zake kwa mkono wake wa kulia, na hao ndio wenye bahati njema, hao watasoma kitabu chao kwa furaha, na wala hawatapunguziwa katika ujira wao dunia kitu. Ama yule wa kikundi kingine tamhuzunisha atayoyaona, na atazibwa njia za kuokoka, na atakuwa kipofu asione pa kuepuka adhabu yake, kama ilivyokuwa duniani kipofu haioni njia ya haki na uongofu. na aliyekuwa duniani kipofu wa moyo, basi akhera ni kipofu zaidi, na yu mbali zaidi na njia heri. Hakika washirikina wanatafuta kila njia wakuachishe Qurani, tafute miujiza mingineyo, ili uwe kama ulituzulia sisi uongo, na hapo ndio watakufanya uwe rafiki yao. Na hila hizi zimekaririwa na zimekuwa nyingi, na kwa hivyo ungalikaribia kuyafuata wayatakayo, ila kwa kuwa wewe ni mtume wetu uliye mwaminifu, haya kwa hayo. Upole wetu umekugumika wewe, tukakulinda usiwakubalie matakwa yao, na tukakupa nguvu usimame juu ya haki. Na lau kuwa si hayo ungalikaribia kuwakubalia kwa tamaa ya kuwa huenda ikafika siku imani yao ikakamilika baadaye wakishaanza kuingia katika Uislamu. Na lau ungelikaribia kuelekea hao, basi tungelikukusanyia adhabu za duniani tukazifanya marudufu, na adhabu za akhera nazo tukaziongeza mara mbili vile vile. Na wala usingelipate yeyote ukunusuru na adhabu. Lakini hayo hayawi kabisa, hayawi kumfikiria mtume wetu mwaminifu. Na makafiri wa Maka wamejaribu, na walikaribia kukuudhi mpaka wakutoe kwenye ardhi ya Maka kwa uadui wao na chuki zao. Na lao yangelikuwa hayo, basi wao nao wasingelibaki humo ila muda mchache tu, kisha washindwe katika hayo mambo yao, na hukumu hiyo ya Mwenyezi Mungu. Na huo ndio mwendo wetu kwa mitume ya kabla yako, huwahiliki wale wanaowafukuza manabii wao, na wala hapana mabadiliko katika mwendo wetu. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Shika sala jua linapopinduka mpaka giza la usiku, na Qur'ani ya alfajiri. Hakika Qur'ani ya alfajiri inashuhudiwa daima. Na amka usiku kwa ibada, ni ziada ya sunna hasa kwako wewe, kuenda Mola wako mlezi akakunyanyua cheo kinachosifika. Nasema, Mola wangu mlezi, niingize mwingizo mwema na unitoe kutoka kwema, na unipe nguvu zinazotoka kwako zinisaidie. Nasema, kweli imefika na uongo umetoweka, hakika uongo lazima utoweke. Na tunateremsha katika Qur'ani yaliyo ni matibabu na rehma kwa waumini, wala hayawazidishi madhalimu ila hasara. Na mwanadamu tunapomneemesha hugeuka na kujitenga kando, na inapomgusa shari hukata tamaa. Sema, ila mmoja anafanya kwa namna yake, na Mola wenu mlezi anajua aliongoka katika njia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha

حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Na wanakuuliza habari za roho, sema, roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, nanyi hamkupewa katika ilmu ila kidogo tu. Na tungelipenda, tungeliaondoa tuliokufunulia, kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu kwa haya. Isipokuwa iwe rehma itokayo kwa Mola wako mlezi, hakika fadhila yake kwako ni kubwa. Sema, wangelikusanyika watu na majini ili waleti mfano wa hii Qur'ani, basi hawaleti mfano wake, hata wakisaidiana wao kwa wao. Na hakika tumewaeleza watu katika hii Qur'ani kwa kila mfano, lakini watu wengi wanakataa isipokuwa kukanusha tu. Na walisema, hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchemu katika ardhi hii, au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu, na utupitishie mito kati yake ikimiminika, au tuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai, au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika uso kwa uso, au uwe na nyumba ya dhahabu au upae mbinguni, wala hatutaamini kupaa kwako mpaka tuteremshie kitabu tukisome. Sema, subhana rabbi, ametakasika Mola wangu mlezi, kwani mimi ni nani isipokuwa ni mwanadamu na mtume? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Muhammad, watu wako wanakuuliza kwa kutomezwa na Mayahudi, nini hakika ya roho? Waambie, roho ni katika elimu yake mwenyewe Mola wangu mlezi alijihusisha nayo yeye. Na nyinyi hamkupewa elimu ila chache tu kilinganisha na elimu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na lao tukaitaka kuifuta kabisa kifuani mwako hiyo Qur'ani tuliyokufunulia, tungelifanya hivyo, na kisha usingelipate yote kwa kunusuru katika watu wako. Lakini tumeiacha Qur'ani ibaki vile vile kifuani mwako kwa rehma kutoka kwa Mola wako mlezi, kwani fadhila zake kwako wewe ni kubwa mno katika muujiza huu. Waambie, kwa kushindana nao, kama wanaweza waweke mfano wake, nao hawawezi, hata wakikusanyika watu na majini wakasaidiana kuleta mfano wa hii Qur'ani kwa mpango wake na maana yake, hawawezi, na wangasaidiana wao kwa wao. Na katika Qur'ani hii tumewaeleza watu kwa namna mbalimbali kila maana kama ni mifano katika maajabu yake, lakini watu wengi walikataa ila kupinga na kuchukia. Ilipodhihiri kushindwa kwao na Qur'ani, na wakabano kwa hoja, wakataka waletewe ishara nyingine na miujiza mingine. Hicho ni kitendo cha mwenye kushindwa hoja aliyeemewa na kutahayari. Ndiyo wakasema, hatutokuamini mpaka utimulie katika ardhi ya Maka chemchemu ambayo maji yake hayakatiki, au uwe nacho kitalu Maka cha mitende na mizabibu chenye kupita mito kati yake, kwa kujua kuwa ardhi ya Maka ni kavu hayoti kitu, au mbingu ituangukie vichwani mwetu kwa mapande kama ulivyodai kwa Mwenyezi Mungu anatuahidi hayo, au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika tukabiliane nao macho kwa macho, au uwe na nyumba iliyopambwa kwa dhahabu au upae mbinguni. Na hata hivyo hatukusadiki mpaka ukituletea kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha ukweli wako tukisome. Waambie, Mola wangu mlezi ametakasika kabisa na kuhukumiwa na yeyote au yoyote kushirikiana naye katika kudhara yake. Mimi si chochote ila ni mwanadamu kama mitume wote wengineo, na wala wao hawakuwaletea watu wao muujiza ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wama manaa nnasa an yu'minu idh jaahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا Na nini kilichozuilia watu kuamini ulipowajia uongofu isipokuwa walisema Je Mwenyezi Mungu humtuma mwanadamu kuwa ni mtume? Sema, ingelikuwa duniani wapo malaika wanatembea kwa utulivu wao, basi bila shaka tungeliwateremshia malaika kuwa ni mtume wao. Sema, Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi, hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona. Na anayemhidi Mwenyezi Mungu basi huyo ndiye aliyehidika. Na anayewapotoa basi hutowapatia walinzi badala yake na tutawakusanya siku ya kiyama hali wakipokotwa juu ya nyuso zao nao ni vipofu na mabubu na viziwi na makazi yao ni jahannam kila moto ukifanya kusinzia tutazidi kuchochea uwake kwa nguvu hayo ni malipo yao kwa sababu walizikataa ishara zetu na wakasema Hivyo tukisha kuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya kwani hawakuona ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi ni mwenye kuweza kuumba mfano wao na yeye amewawekea muda usio na shaka yoyote lakini madhalim hawataki ila ukafiri sema lau kuwa nyinyi mnazimiliki hazina za rehma za Mola wangu mlezi basi hapana shaka mngelizuia kuzitumia kwa ajili ya kuhofu na mwanadamu tangu hapo tabia yake ni mchoyo Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Na nini kilichowazuilia washirikina wa Makka kuifuata haki ulipowajia wahi aliofunuo pamoja na miujiza isipokuwa madai yao kwa ujinga wao ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu hatumi mitume wanadamu ila huwa ni malaika sema kwa kuwarudi

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Na kwa yakini tulipa Musa ishara tisa zilizo wazi. Waulize wana wa Israeli alipowafikia na Firauni akawaambia, hakika mimi na kuona wewe Musa umerogwa. Musa akasema, wewe unajua bila ya shaka kuwa haya hakuyateremsha ila Mola mlezi wa mbingu na ardhi ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana. Na hakika mimi bila shaka na kuona wewe Firauni kuwa umekwisha angamia. Basi Firauni akataka kuwafukuza katika nchi. Kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote. Na tukawaambia baada yake wana wa Israeli, kaeni katika nchi. Itapokuja ahadi ya akhera, tutakuleteni nyote pamoja. Na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka. Na hatukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji. Na Qur'ani tumegawanya sehemu mbali mbali ili uwasomee watu kwa kituo na tumeiteremsha kidogo kidogo. Sema, iaminini au msiiamini. Hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa hii huanguka kifulifuli wanasujudu. Na wanasema, subhana rabbina, ametakasika Mola wetu mlezi. Hakika ahadi ya Mola wetu mlezi lazima itimizwe. Na huanguka kifudifudi na huku wanalia na inawazidishia unyenyekevu. Sema, muombeni Allah au muombeni Rahman kwa jina lolote mnalomuita, kwani yeye ana majina mazuri mazuri. Wala usitangaze sala yako kwa sauti kubwa, wala usifiche kwa sauti ndogo, bali shika njia ya kati na kati ya hizo. Nasema, alhamdulillah, himdi zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye hana mwana, wala hana mshirika katika ufalme, wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake, na mtukuze kwa utukufu mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Lau hawa watu wangechekewa hizo ishara wakitakazo, wangezige uzia uso, wala wasingezia mini. Na sisi tulimpa Musa ishara tisa wazi, na juu ya hivyo wakakufuru. Na Firauni akasema, hakika mimi na kuona wewe Musa ni mtu lirogwa. Hizo ishara tisa ni fimbo, pili mkono mweupe, tatu tufani, nne nzige na vyura na chawa na damu, tano ukame na upungufu wa mazao, sita kupasuka bahari, saba kutimbuka maji baharini, nane kuning'inia mlima kama kivuli, na tisa kusemezwa na Mola wake mlezi. Musa akasema, ewe Firauni, unajua vyema kuwa aliyeteremsha ishara hizi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi. Kwa nini yeye ndiye mwenye kuweza hayo? Nazo ishara hizo ziwazi zinakuonyesha kuli wangu, lakini wewe unafanya kiburi na inadi tu. Na hakika mimi na kuona wewe Firauni kuwa ni mwenye kuangamia ikiwa hutoache nabii yako. Firauni akashikilia uasi wake, akataka kumtoa Musa na wana wa Israeli katika nchi ya Misri, tukamzamisha yeye na askari wake wote. Tukamvua Musa na kaumu yake, na baada ya kumzamisha Firauni tukasema kuambia wana wa Israeli, kaeni katika nchi takatifu iliyoko Sham. Ukija wakati wa hai wa pili, tutakutoweni makaburini kwenu kwa mchanganyiko, kisha tutakuhukumuni kwa uadilifu. Na tukuiteremsha Kurani ila kwa kuunga mkono hikma Mwenyezi Mungu iliyopelekea kuteremshwa kwake. Nayo hiyo Kurani kwa dhati yake haikuteremka ila kuwa imekusanya ukweli wote, kwani itikadi zake ndizo zilizo sawa na hukumu zake ndizo zilizonyoka. Na wewe nabii, hatukukutuma ila uwe mbashiri wa kuwabashiria pepo wenye kuamini, na mwonyaji kuwaonya wanaukanya moto. Basi wewe huna jukumu lolote ikiwa wao hawaamini. Na hii Qur'ani tumeigawa na tumeiteremsha kipande kipande kwa muda mrefu ili uwasomee watu kwa taratibu wapate kufahamu. Tumeiteremsha kidogo kidogo kwa utulivu bila matatanisho. Waambie makafiri wa Makka kwa kuwatisha, jichagulie ni nafsi zenu mlitakalo kuiamini Qur'ani au la. Kwani hakika waliopewa elimu sawa na fahamu barabara kabla kuteremka kwake, wakisomewa Qur'ani huangukia kwenye nyuso zao kwa kusujudu na kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wao husema, Mola wetu mlezi ametakasika na ila ya kwenda kinyume na ahadi yake ya kuneemesha na kuadhibu aliyoahidi. Kwani ahadi yake lazima itimie bila shaka yoyote. Na huangukia tena kwenye nyuso zao mara ya pili, wakilia kukumhofu Mwenyezi Mungu na Qur'ani na wazidishia unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Waambie hawa washirikina, mwiteni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah au jina la Rahman, kwani jina lolote mtalo mwitia ni zuri. Yeye mtukufu ana majina mengi mazuri mazuri. Wala hamdanganyikiwi kwa kutumia majina mengi kuwa kwa hivyo mwenye kuitwa ni zaidi ya mmoja. Na unaposoma Qur'ani katika sala zako, basi usipaze sauti yako wakasikia washirikina wakakusibabi na wakakuudhi. Wala usifanye kwa siri hata waumini wakawa hawasikii kuwa katikati katika kusoma kwako. Nasema alhamdulillah, himili zote yani sifa na shukrani ni za Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa mwana kwani hamhitaji, wala hana mshirika katika ufalme kwani yeye peke yake ndiye aliuanzisha, wala hana msaidizi wa kumtia nguvu kwa udhaifu fulani unaompata. Na mtukuze Mola wako mlezi kwa utukufu mkubwa ulionaiki naye.